знаю домонька, що й не скошана зелена й добровонь. Ой, не журися й молодаю довонька, буде скошана зелена й добровонь. Будем наймати косарій молодеї, будем платити по 4 золотий. Косарі косят, вітричок повиває, шолкова трава й на покіс налягай. Косарі косят, вітричок повиває, шолкова трава й на покіс налягай.